I dreamt what you were offering. Imagine lying next to me, your shirt and your reputation toss. I will write our story in my mind, write about our dreams and triumphs. This might be my innocence lost. I can taste the ocean on your skin, but that is when of dust. I woke up thinking we were free. I can taste the ocean on your skin, but that is where it all begins. We are Estem a Musicòpolis, la capital de la música, una vegada més al vostre costat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. És la música sempre increïble, sempre excel·lent, de l'actualitat musical. Amb REM, The Rapid Eye Movement, and We All Go Back to Where We Belong, tots tornem allà on pertanyíem o allà on som. REM, Part Lies, Part Heart, Part Through, Part Garbage, un recopilatori del 82 al 2011 de la millor música d'aquesta excepcional formació. Ens conduïen la primera cançó d'aquest segment, REM, We All Go Back to Where We Belong. Continuarem amb una de les reines actuals de la música reggae. Acaba de publicar la seva més nova cançó. Ella es diu Diana King, una cantant nascuda a Jamaica, coneguda amb els seus fans com King Singa. Amb ella l'escoltem amb el seu darrer senzill que es diu You Don't Know. Come from India, King Singer from Jamaica. We come to give

A Musicòpolis et portem les novetats discogràfiques, aquells temes que surten i que ens arriben amb un ritme, com aquesta cançó, excepcional. La composició de Javier Losada i Eva Mireia Martín, que es diu Diles quién soy, a càrrec de Oda Nitra, Femme Fatale, és el títol d'aquest àlbum, el llançament a finals d'octubre d'aquest 2011 d'aquest interessant i ballable single que acabem d'escoltar. I una de les peces de casa que també són novetat, tot i que la cançó és antiga, és la que ens aporta des de l'àlbum A prop del mar, Porvo, el trio de Palafrugell, amb la Nina, el pirata Joan Torrelles. Centren de lluna. wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on the rainbows that I've seen. I'm wishing on from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were mad, I didn't mean to hurt you, but I know that in the game of love you reap what you sow. To follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on Aquesta és una altra de les novetats que us presentem, la música de Seal, amb aquest fantàstic tema que acabeu d'escoltar al nostre costat a Musicòpolis, el Wishing on a Star. És una de les cançons del seu àlbum Soul 2 i que s'ha editat en principi a principis de novembre d'aquest 2011 i que nosaltres ja us oferim per tots els nostres oients, un dels grans líders del rhythm and blues i del soul dels darrers anys ens ha acompanyat. Més música, més ritmes, en aquest cas amb Body Bangers, amb la companyia de Carl Prine i Linda Teodosio, amb One More Time, versió radiofònica. One more time, I let it go. One more time. tonight, but we gonna keep this party rocking till we see the light. We don't wanna have no trouble, we just came to lose control. Trouble one more time, I just came to let it go. Yo. Anem finalitzant el nostre segment de Musicòpolis de la capital de la música i ho fem amb aquest tema de Body Bangers en la companyia Carl Prine i Linda Teodosio amb el One More Chime, que ens arriba directament des del compacte One More Chime. Per finalitzar sentirem la música d'Estopa, des d'Estopa 2.0, aquesta cançó d'en David i José Muñoz, que es diu La Primavera. Continua Musicòpolis, sempre, sempre, sempre al vostre costat amb el bo i millor de l'actualitat. Paso del tiempo que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas y mil veces caigo en la misma trampa? Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Lere, lere. Es la primavera. Corriendo por las aceras en la primavera, que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Y a veces cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi casa, universo busca su propio ombligo y ojo de un huracán que todo arrasa. Y no quiero preguntar dónde vamos, no quiero saber de dónde venimos. Solo sé que tengo el tiempo en mi mano. Si te quedas un ratito conmigo, leré, leré, en la primavera. Que se me escapa corriendo por las aceras, en la primavera. Que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Que las tristezas valen la pena cuando tus ojos quieren llorar pero me disimulan de reojo. Todas las flores florecen después de la tormenta. ¿Qué voy a hacerle si tus besos me saben a menta? Es la primavera. Corriendo por las aceras, en la primavera. Que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena.